อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะเราก็กลับมาพบกันในช่วงของธรรมสักษาในรายการธรรมรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกันเหมือนเช่นเคยนะคะพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันอาทิตย์ที่24กรกฎาคมปีพุทธศักราช2559ค่ะวันนี้เป็นวันแรม5ค่ำเดือน8ปีวอกนะคะดิฉันก็ขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านตามมารับฟังแล้วก็มาพบพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนซึ่งก็เป็นพระอาจารย์องค์ปาถกและเป็นพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีนะคะก็นำมารับฟังท่านพูดคุยให้ฟังต่อซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆเลยก็คือเรื่องของอุปทานขันธ์ทั้ง5ที่เมื่อวานนี้พระอาจารย์ได้มาพูดถึงความหมายของอุปทานขันธ์5ที่พระพุทธองค์ได้กล่าวไว้ในคำสอนของพระองค์ท่านโดยเน้นย้ำเกี่ยวกับเรื่องของขันธ์5ไว้อย่างมากทีเดียวว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งก็ขอนำท่านผู้ฟังมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนกันเลยค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะเจ้า บ้าน สาธุเจ้าค่ะเมื่อเช้าเมื่อวานพระอาจารย์ได้เมตตาสักษาหรือธรรมสักษาเกี่ยวกับเรื่องความหมายนะเจ้าค่ะของอุปทานขันธ์ทั้ง5แล้วก็บอกด้วยว่าพระพุทธองค์ท่านได้ทรงเมตตาที่จะอุปมาอุปไมยอุปทานขันธ์ทั้ง5นี้แตกต่างกันไปทําให้เราได้รับทราบแบบรู้ดีมากเลยนะเจ้าค่ะว่ามันหมายถึงอะไรแต่ละอย่างไม่เที่ยงอย่างไรก่อนที่จะไปถึงเรื่องของการทำงานของขันธ์5นี้พระอาจารย์มีอะไรที่จะสรุปนิดนึงไหมเจ้าค่ะเผื่อว่าบางท่านไม่ได้ตามฟังเมื่อวานนี้เจ้าค่ะ ก็เพื่อที่จะให้เกิดความเข้าใจในวันนี้ได้ก็ต้องกลับมาที่ตัวบทบัญญัติบัญญัติของคำว่าขันธ์5เนี่ยหรือความหมาย definition ของขันธ์5คืออะไรนะซ้ำอีกคำหนึ่งอันนี้ท่องให้ได้เลยเอาไปท่องให้ได้เลยนะว่ารูปเนี่ยคือสิ่งที่แตกสลายได้สิ่งที่แตกสลายได้ด้วยอะไรบ้างความหนาวความร้อนความหิวความกระหายเหลือบยุงลมแดดพวกนี้เรียกว่ารูปนะเวทนาคือกิริยาในกิริยาที่รู้สึกได้มีอยู่ในสิ่งใดดังนั้นสิ่งนั้นเรียกว่าเวทนาสัญญาคือกิริยาที่หมายรู้ได้มีอยู่ในสิ่งใดดังนั้นสิ่งนั้นเรียกว่าสัญญาสังขารคือกิริยาที่ปรุงแต่งให้สำเร็จรูปโดยความเป็นอีกอย่างหนึ่งนะวิญญาณก็คือกิริยาที่รับรู้ได้นะเรียกว่าวิญญาณนะซึ่ง5อย่างนี้นี่คือบทบัญญัตินะบทบัญญัติเป็นการบัญญัติศัพท์ที่พระพุทธเจ้าบัญญัติขึ้นมาใช้ เจ้าค่ะ อาตมาต้องการให้ท่านผู้ฟังมาที่เคยสวดมนต์ในบทธรรมเช้าเนี่ยนะบทธรรมเช้าเนี่ยจะมีอยู่ช่วงหนึ่งหลังจากที่เราสวดเรื่องอิติปิโสไปแล้วบทพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณแล้วเนี่ยจะมีบทอันหนึ่งที่เรียกว่าการพิจารณาขันธ์5นะว่าตรงนั้นน่ะคำแปลก็จะพูดไปเลยว่าเรื่องที่พระพุทธเจ้าสอนมากที่สุดเนี่ยคือขันธ์5นะคือรูปขันธ์เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณขันธ์นะว่ารูปไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงรูปังอนิจจังเวทนานิจจาสัญญานิจจาอย่างเงี้ยจะมีท่องสวดอยู่แล้วก็รูปังอนัตตาเวทนาอนัตตาเขาก็จะมีสวดอยู่นะว่ารูปไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงเป็นอนัตตาพวกนี ้ นะตรงนี้คือคำสอนที่พระพุทธเจ้าสอนมากที่สุดสอนมากที่สุดทำไมถึงสอนมากที่สุดนะเพราะว่าเป็นเรื่องที่เราอยู่กับมันอยู่แล้วอยู่ตลอดเวลาคือเราใกล้ชิดกับมันมากที่สุดเลยนะเจ้าขันธ์ทั้ง5เนี่ยไม่ว่าจะตอนเกิดตอนแก่ตอนตายอกหักรักคุดประสบความสำเร็จอยู่ในขันธ์5นี้หมดนะเราอยู่กับมันมาตลอดนะใช่ไหมเราเกิดคลอดโผล่ออกมาจากท้องแม่เนี่ยนะหมอตีก้นเพี้ยๆแล้วก็แวะๆออกมาเนี่ยคุณหิวนมหิวนมนี่ก็ขันธ์5นะความหิวเป็นอะไรนะความหิวเนี่ยเป็นเวทนานะความหิวเป็นเวทนาคือไอ้ชื่อว่าหิวเนี่ยเป็นสัญญานะชื่อว่าหิวเนี่ยนะเพราะว่าภาษาไทยเขาเรียกอย่างนี้ใช่ไหมแต ่ ถ้าภาษาจีนเขาก็จะเรียกว่าอีกอย่างนึงน ะ ภาษาอังกฤษนี่ก็อีกอย่างนึงไม่เหมือนกันแต่ไอ้ความรู้สึกเนี่ยไอ้ความรู้สึกแบบมันกวดกาดกวดกาดในท้องเนี่ยเนี่ยมันคือเวทนา เหมือนกันหมดทุกคน เหมือนกันหมดทุกคนมีเวทนานี้เอ้าเด็กน้อยมีเวทนานะตั้งแต่เราเกิดมาเป็นเด็กๆนั่นน่ ะ มีเวทนาอย่างนี้พอใจไม่พอใจไม่พอใจก็ร้องไห้นะร้องไห้นะร้องไห้ก็อยู่ในรูปอยู่ในกายอยู่ในเวทนา คุณมีความหมายรู้แบบเนี้ยแต่ไม่รู้จะเรียกอะไรแล้วถามว่าคุณไปรู้สึกคุณไปรู้สึกนะเวทนานี้ได้อย่างไรคุณก็ต้องมีวิญญาณไงวิญญาณเนี่ยจึงไปทําหน้าที่ในการรับรู้รับรู้อะไรรับรู้ความรู้สึกนี่แหละรับรู้ความรู้สึกเอาทีนี้พอแม่เอานมให้กินแม่เอานมให้กินไอเวทนาตรงนั้นเนี่ยก็ถูกปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงไปเป็นความที่ท้องมันอุ่นขึ้นมาท้องมันสบายขึ้นมาท้องมันอิ่มขึ้นมา อ้ าวสังขารก็ทำงานแล้วนะมาแล้วนะสังขารมาละพอมันปรุงแต่งมาละเปลี่ยนแปลงจากเวทนาอันหนึ่งให้สำเร็จรูปโดยความเป็นเวทนาอีกอย่างหนึ่ง เจ้าค่ะจากหิวเป็นอิ่มว่าอย่างนั้นเถอะ ใช่ เจ้าค่ะ นี่คือมันอยู่กับเราตลอดเลยนะน ี ่คือแง่มุมที่เราเจอทั่วไปหรือในกรณีที่สองเช่นว่าคุณโตขึ้นมาแล้วคุณทำงานประสบความสำเร็จสอบผ่านได้เลื่อนขั้นหรือว่าขายของได้พวกนี้อันนี้ก็จะเป็นขันหน้าหมดนะขายอะไรได้คุณอาจจะขายซอฟต์แวร์ซอฟต์แวร์นี่คือเป็นรูปแน่นอนบางคนอาจจะบอกว่าซอฟต์แวร์นี่เป็นนามธรรมแต่มันก็ยังเป็นรูปอยู่ดีเพราะมันแตกสลายได้ด้วยความร้อนความหนาวความหิวความกระหาย เจ้าค่ะ อย่างเช่นแต่ว่าถ้าไม่มีคอมพิวเตอร์เนี่ยซอฟต์แวร์มันก็อยู่ไม่ได้มันไม่ใช่นามธรรมหรอกมันเป็นรูปธรรมน ะ ขายของได้ได้รับความรู้สึกดีโอ้ฉันสบายใจมากเลยดีใจมากเลยอันนี้ก็เป็นเวทนา ใน เวทนาคุณรับรู้ว่าคุณขายได้เขาเอายอดมาให้คุณดูอย่างเงี้ยพวกนี้เป็นสัญญานะกว่าจะขายได้คุณจะต้องพูดกับเขาแล้วเขาอีกทำอย่างนั้นอย่างนี้สร้างเหตุปัจจัยของความสำเร็จนะจะสอบผ่านจะได้เลื่อนขั้นพวกนี้คุณจะต้องสร้างเหตุปัจจัยพวกนี้คือการปรุงแต่งทั้งนั้นเลย นะ ปรุงแต่งอันหนึ่งให้สำเร็จรูปเป็นอีกอันหนึ่งเพราะฉะนั้นสังขารเนี่ยบางทีมันเนียนๆนะเพราะเช่นว่าคุณไปพูดกับลูกค้าอย่างเงี้ยหรือว่าคุณเรียนความรู้อย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อให้สอบผ่านอย่างนี้เป็นต้นนะ ค ุณกำลังสร้างสัญญาใหม่สร้างสัญญาใหม่อยู่ตลอดนะเช่นเด็กที่เขาเรียนสุดคูณท่องสุดคูณอย่างเงี้ยนะ2 1 2 2 2 4 7 4 28อย่างเงี้ยเขาท่องเนี่ยคือเขาสร้างสัญญาใหม่สัญญาใหม่ตลอด ก็คือมีความหมายรู้ใหม่ใหม่ใหม่ใหม่เรื่อง ใช่ใช่ใหม่ๆเรื่อยมานะถามว่าไอ้ความหมายรู้ใหม่ๆที่เพิ่มขึ้นเปลี่ยนแปลงปรุงแต่งสำเร็จรูปเนี่ยก็คือสัญญามันแทรกอยู่ตลอดแทรกอยู่ตลอดเข้าใจไหมเช่นว่าเราบอก212แล้วก็224ไอ้224มันก็สร้างมาจาก212เนี่ยนะ เจ้าค่ะ สัญญาคือ212เปลี่ยนเป็นสัญญาใหม่คือ224 เจ้าค่ะ ตรงนี้คือสังขารเขาทำงานสังขาร ก ็ทำงานนะ คือเขาปรุงแต่งปรุงแต่งไป ปรุงแต่งให้สัญญาอันหนึ่งสำเร็จรูปโดยความเป็นสัญญาอีกอันหนึ่งอย่างนี้เป็นต้นนะ เจ้าค่ะ อันนี้ก็คือสัญญาคือสังขารนั่นคือสัญญาคือตรงตัวเลขพวกนั้นสังขารคือการที่มันปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงให้สำเร็จรูปไปอีกแบบหนึ่งอย่างเช่นว่าคุณท่องสุขุนไปมากๆแล้วคุณจําได้คล่องอย่างเงี้ยนะคล่องปากขึ้นใจเนี่ยมันก็จะมีความเก่งขึ้นมาใช่ป่ ะ ความเก่งตรงนี้ก็จึงเป็นญาณเป็นญาณนะเป็นความรู้ญาณแปลว่าความรู้สัญญานี่ไม่ใช่แปลว่าความรู้นะคือบางคนคิดว่าโอ๊ยคุณจําได้มากรู้ประวัติศาสตร์จํานู่นจํานี่ได้คิดว่าเป็นมีความรู้สูงแต่ไม่ใช่อันนั้นคือสัญญาเฉยแต่พอคุณมีสัญญามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยมันจึงเกิดเป็นญาณขึ้นมานะเพราะฉะนั้นจึงมีพุทธพจน์อันหนึ่งที่ว่าสัญญาเนี่ยเกิดก่อนญาณญาณเกิดทีหลังสัญญานะสัญญาคุณเอามาทําให้มากมีทักษะมากๆทําซ้ําทําบ่อยทําย้ําจึงเป็นญาณเกิดขึ้นญาณนี่ก็เป็นสังขารอันหนึ่งที่มันละเอียดขึ้นมาจากสัญญานะ เจ้าค่ะ เพราะนั้นสัญญาสังขารเนี่ยมันก็จึงแบบอยู่ใกล้ๆกันบางทีมันเนียนๆไปแต่มันก็คือการทํางานมันเป็นอย่างนี้ เจ้าค่ะ นะคือเราทําสัญญาบ่อยๆปรุงแต่งจากสัญญานี้เป็นสัญญาอีกแบบหนึ่งสัญญาสังขารอยู่ด้วยกันแล้วนะจนกระทั่งมันเกิดเป็นญาณขึ้นมาในญาณตรงเนี้ยก็คือสังขารแบบหนึ่งถ้าเรามาพูดอย่างนี้นะคุณเตือนใจหรือว่าท่านผู้ฟังตอนเนี้ยก็จะเข้าใจอยู่ด้วยบริบทของมันตรงนี้นะ เจ้าค่ะ ทีนี้ถ้าเผื่อว่าไปวิเคราะห์จากแง่มุมอื่นอีกเปรียบเทียบกับเรื่องของมรรคเนี่ยมันจะงงจึงต้องทําความเข้าใจตรงนี้ตั้งแต่แรกเลยนะว่าจริงๆญาณเนี่ยมันเป็นส่วนของมรรคญาณ นะเป็นส่วนของมรรคนะ ค ซึ่งเมื่อวานนี้อาตมาได้พูดถึงเรื่องของสังขารใช่ไหมสังขารที่พระพุทธเจ้าเคยใช้คําว่าโอ้คือสังขารทั้งหลายเนี่ยคือมันรวบหมดเลยไม่ใช่แค่เรื่องของทุกข์อย่างเดียวยังรวมถึงมรรคยังรวมถึงตัณหาพวกนี้เป็นสังขารเพราะมันมีการปรุงแต่งไปหมดเลยถูกไหมมันมีการปรุงแต่งไปหมดพอสัญญาเปลี่ยนแปลงไปเป็นสัญญาแบบหนึ่งสังขารก็เข้าทํางานทีนี้พอสังขารพัฒนาไปจนกลายเป็นญาณจะบอกว่าญาณคือสังขารพูดตรงนี้จะเข้าใจอยู่แต่พอทำความเข้าใจไปเอ๊ะอ้าวแล้วงี้ควรจะทำให้มาก หรือควรทําความรอบรู้กับมันกันแน่แล้วก็ต้องแยกแยะว่าจริงๆญาณเนี่ยคืออยู่ในส่วนของมรรคอย่างสัญญาที่เราพูดถึงว่าศิลปะอย่างใดอย่างหนึ่งใช่ไหมที่เราฝึกทำจนกระทั่งคุณมีทักษะมีความเก่งขึ้นมาเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นสังขารสัญญาใช่ไหมที่ทำงานร่วมกันที่พูดเมื่อสักครู่เนี้ยน ะ ทีนี้ถ้าเผื่อว่ามันเป็นไปในทางที่จะทำให้เกิดความหน่ายคลายกำหนัดรู้ยิ่งรู้พร้อมนิพพานเนี่ยพระพุทธเจ้าแยกแจกจัดไว้ในส่วนของมรรคเพราะกิจที่ต้องควรทำมันแตกต่างกัน เ ช่นอสุภสัญญาเป็นต้นอสุภะนะเป็นสัญญานะสัญญาอ้าวทำไมบอกสัญญาเป็นของทุกข์อ้าวแล้วทำไมอสุภะถึงบอกให้ทำมากๆจะไปอยู่ในหมวดของมรรคไงตรงนี้ก็อย่าสับสนไงอย่าสับสนแต่อย่าสับสนว่าเอ๊ะทำไมไปเจออสุภสัญญาอ้าวแล้วมันเป็นมรรคเอาแต่สัญญาเป็นทุกข์อย่าสับสนเพราะหน้าที่มันทำต่างกันนะอสุภสัญญาต้องทำให้มากๆแต่สัญญาอย่างอื่นๆเช่นคุณเรียนความรู้ภาษาอังกฤษคุณเรียนการใช้คอมพิวเตอร์พวกนี้มันเป็นส่วนของกองทุกมันไม่ได้จะทําให้เกิดความนายกลายกําหนัดรู้ยิ่งรู้พร้อมนิพพานเหมือนกับอสุภสัญญาเป็นต้นนะเพราะฉะนั้นสัญญาแบบนั้นคือมีอสุภสัญญาเป็นต้นเนี่ยแล้วทําให้เกิดญาณตรงเนี้ยจึงเป็นลักษณะของมรรคที่ต้องทําให้มากๆแต่พอคุณใช้คอมพิวเตอร์เป็นสัญญาเหมือนกันฝึกไปจนกระทั่งคุณมีความเก่งขึ้นมาก็เป็นญาณเหมือนกันแต่อันนี้ไม่ใช่ว่าเป็นมรรคไงก็ใจนั้นมันจะมีความแตกต่างกันอยู่นะคุณเตือนใจนะ เจ้าค่ะเข้าใจเจ้าค่ะ พูดมาตั้งแต่ตอนนี้เพื่อให้มาฟังเข้าใจว่ามันมีความแตกต่างกันพอภายหลังฟังแล้วมันจะได้เข้าใจกันได ้เจ้าค่ะ โอเคอันนี้คือแง่มุมในชีวิตประจำวันทั่วไปแต่ทีนี้ในแง่มุมของธรรมะที่ได้กล่าวถึงว่าพระพุทธเจ้าทำไมสอนถึงเรื่องนี้มากที่สุดในที่แง่มุมของชีวิตประจำวันเนี่ยคือเพราะว่าเราอยู่กับมันมากที่สุดแต่ทีนี้แง่มุมของธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนเรื่องนี้มากที่สุดเนี่ยเพราะว่าไอ้ตรงนี้คือจุดรวมทั้งหมดเลยนะในอริยสัจ4เนี่ยคุณสนใจตัณหาเนี่ยมันจะเกิดเนี่ยมันก็เกิดที่ขันธ์5นี้ได้เท่านั้นตัณหาจะเกิดได้ที่ขันธ์5นี้ได้เท่านั้นการที่เราจะทําให้ตัณหามันละออกไปเนี่ยจะทําให้ความพ้นของขันธ์5เกิดขึ้นได้เนี่ยนะทำให้การละตัณหามันเกิดขึ้นได้การทำให้ตัณหามันอยู่ไม่ได้เนี่ยก็ทำที่ตรงขันธ์5นี่แหละ เจ้าค่ะ ยกตัวอย่างเช่นว่าในร่างกายของเราในร่างกายของเราเชื้อโรคที่มันอยู่นอกร่างกายเนี่ยมันไม่มีปัญหานึกออกปะ เจ้าค่ะ ต้องเชื้อโรคที่อยู่ในกายเท่านั้นถึงจะมีปัญหา เจ้าค่ะ โอเคนะเชื้อโรคที่อยู่ในกายเท่านั้นถึงจะมีปัญหาทีนี้ยาเนี่ยนะยาก็เหมือนกันนะยาเนี่ยถ้าคุณเอาไว้บนแผงหรือเอาไว้ในหิ้งมันไม่เกิดประโยชน์นะจนกว่าคุณจะกินเข้าไปหรือคุณฉีกเข้าไปเอาเข้าไปในกายเพราะฉะนั้นในกายของเราเนี่ยมันจึงเป็นทั้งแหล่งรวมโรคและแหล่งรวมยาโรคนี่ก็จะต้องมาใส่ในกายยาคุณก็ต้องมาใส่ในกายนั่นคือเราจะไม่เรียกมันว่าโรคถ้ามันไม่อยู่ในกายเราเนื้อไหมจนกระทั่งมันมาอยู่ในกายเราจึงเรียกว่าโรคถูกป่ ะ เพราะฉะนั้นเราจะรักษาให้โรคนี้มันหายให้กายมันดีเนี่ยเราก็ต้องใส่ยามันก็ต้องไปใส่ข้างนอกไม่ได้ก็ต้องมาใส่ในกายเพราะนั้นกายเนี่ยจึงเป็นที่รวมของทั้งโรคและทั้งยา เจ้าค่ะ โอเคตอนนี้เรากลับมาที่ตรงขันห้าขันห้าเนี่ยตัณหาก็อยู่ที่นี่ตัณหาเนี่ยเปรียบเหมือนกับโรคไหนยาเปรียบเหมือนกับมรรคแปดก็ต้องมาลงตรงขันห้านี่จะเอามาลงขันนะลงขันนี่ไม่ใช่หมายถึงว่าไปเที่ยวเก็บเงินคนอื่นนะแต่หมายถึงว่าจะเอามรรคแปดเนี่ยมันลงในขันห้ามรรคแปดก็ต้องลงได้ที่ขันห้านี้เท่านั้น เจ้าค่ะ ก็อย่างนี้จะตัณหาจะเกิดก็เกิดได้ที่ขันห้าตรงนี้เท่านั้น เจ้าค่ะ แล้วมันจึงเป็นจุดรวมอ่ะจุดรวมที่คุณจะตกลงไปในกองทุกข์จมอยู่ในกองทุกข์หรือคุณจะพ้นทุกข์ได้ตรงนี้จึงเป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าต้องการจะแบบชี้เข้ามาเพ่งเข้ามาให้พิจารณาเข้ามานะให้แยบคายว่าคุณจะตกต่ำก็ได้นะคุณจะไปสูงก็ได้นะทางเลือกคุณอยู่ตรงนี้จะเป็นจุดหัวเลี้ยวหัวต่อที่สําคัญมากคุณจะเลี้ยวซ้ายหรือคุณจะเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายนี่คุณไปไกลเลยนะตกต่ำคุณติดยึดคุณเศร้าคุณทุกข์คุณมีปัญหาจมอยู่ในกองทุกข์คุณไปทางซ้ายนะแต่ถ้าคุณจะพ้นจากมันได้ไม่ทุกข์ได้ไปทําเจ้าตัณหาให้สิ้นได้คุณไปทางขวาในทางขวาก็คือไปตามมรรค8อย่างเงี้ยจะเป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าเนี่ยสอนมากที่สุดสอนมากที่สุดอันนี้คือในความเห็นของอาตมานะเกิดในแง่มุมแรกจากการที่เราอยู่กับมันอยู่แล้วแง่มุมที่สอนในเรื่องของธรรมะว่าเราจะตกต่ำตกสูงหรือเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาก็อยู่ตรงขันห้านี่แหละ จ้าค่ะ นั่นจะเป็นเรื่องที่ท่านสอนมากๆเลย เจ้าค่ะ ทีนี้ในจุดที่สอนที่เราต้องทําความเข้าใจคือและที่ว่ารอบรู้รอบรู้เนี่ยรู้ยังไงรู้ยังไงทําไมพระพุทธเจ้าตรัสไว้เป็นการเทศที่สําคัญมากๆเลยที่จนทําให้ท่านพระอัญญาโกณฑัญญะเนี่ยบรรลุเป็นพระโสดาบันเนี่ยว่าขันธ์5คือเรื่องของทุกข์เนี่ยต้องรอบรู้ต้องรอบรู้จะรู้ยังไงถึงเรียกว่ารอบรู้แล้วแล้วยังไงถึงเรียกว่ายังไม่รอบรู้เอาที่ยังไม่รอบรู้ก่อนนะ เจ้าค่ะ เช่นว่ารถยนต์รถยนต์รถยนต์นี่เป็นขันธ์5มั้ยคุณตั้งใจว่า เป็นเจ้าค่ะ โอเคนะเพราะมันเป็นรูปถูกมั้ยรถยนต์คันเนี้ยเราชอบมันมากเลยนะทั้งระบบเครื่องระบบเบรกการตกแต่งอะไรต่างๆแม่มันทําให้เรามีความสุขมากๆเลยนะแล้วก็เราก็รู้จักวิธีควบคุมมันด้วยนะจะใช้ยังไงทํายังไงซ่อมยังไงโอ้ฉันรู้หมดเลยแต่ฉันรู้หมดเลยคือแคล่วคล่องในเรื่องความเป็นรถยนต์นี้มากเป็นนักเลงรถเลยแต่เป็นนักเลงรถรู้ว่ามันจะซ่อมยังไงซื้อมาปีไหนขายราคาเท่าไหร่รู้หมดรอบรู้เรื่องรถคันนี้หรือยังนี่คือคำถามนะคำตอบคือถ้ารู้อย่างนี้แล้วคุณพอใจในมันอย่างเงี้ยนะเช่นพวกนักเลงรถเนี่ยเขาก็จะพอใจในรถเขาก็จะชอบรถเนี่ยนะไอ้ความที่คุณจะรู้แต่ความชอบของมันแยกแยะแจกแจงได้หลายอย่างเนี่ยอันนี้ยังไม่ชื่อว่ารอบรู้จริงเนี่ยจะเห็นแต่ด้านดีของมันด้านเดียวถ้ามันเปลี่ยนแปลงแตกหางไปเป็นอย่างอื่นเนี่ยคุณจะทุกข์ใจ เจ้าค่ะ แต่เพราะนั้นคนที่เขารอบรู้จริงๆเนี่ยเขาจะไม่ใช่แค่เห็นแต่ด้านดีของมันอย่างเดียวน่ะจะต้องเห็นโทษของมันด้วยโทษของมัน เจ้าค่ะ คือด้านดีเนี่ยคือรสอร่อยพระพุทธเจ้าใช้คําว่าอัสสาทะด้านเสียของมันโทษของมันเนี่ยใช้คําว่าอาทีนวะนั่นคือโทษของมันนี่คือ2อย่างแล้วนะ1คือรสอร่อยข้อดีของมันนะ2คือข้อเสียหรือโทษของมันนะซึ่งที่บอกว่าข้อดีข้อเสียเนี่ยไม่ใช่ว่าเช่นรถยนต์คันนี้มีข้อดีอย่างนี้มีข้อเสียอย่างนี้ด้วยลักษณะความเป็นรถยนต์ของมันเนี่ยอันนี้ยังไม่ชื่อศัพท์ที่บอกว่าเห็นเป็นรสอร่อยหรือเห็นเป็นโทษของมันนะอย่างเช่นว่าผักชนิดหนึ่งนะผักชนิดหนึ่งนะมีคุณประโยชน์อย่างนี้อย่างนี้แต่ว่าโทษของมันคือถ้าคุณเป็นเบาหวานแล้วคุณกินผักประเภทนี้มันไม่ดีเดี๋ยวตัวอย่างเช่นนะไอ้ความที่เราไปรู้ว่าเฮ้ยถ้าคนเป็นเบาหวานกินไม่ดีเป็นโทษเนี่ยอันนี้ยังไม่ใช่ว่าเป็นไม่ใช่เป็นโทษของขันธ์5ตัวนั้นนะ เจ้าค ่ะคุณจะเข้าใจนะว่ามันเป็นบริบทของตัวมันอะไม่ใช่เป็นโทษในจากมุมมองของขันธ์5ที่เรากำลังพูดถึง เจ้าค่ะ เข้าใจนะโทษในบริบทของขันธ์5ที่เรากำลังพูดถึงเนี่ยคือความที่มันไม่เที่ยงตรงนี้เท่านั้นเอง เจ้าค่ะ คือเช่นโทษที่เราที่เขาจะนักโภชนาการก็จะเข้าใจว่าถ้าคนเป็นเบาหวานกินผักชนิดนี้ไม่ได้อันนั้นมันไม่ใช่ความไม่เที่ยงนี่ก็จะมันเป็นโทษของบริบทของสิ่งนั้นแต ่ ไม่ใช่ในแนวทางธรรมะก็จะนี้กำลังพูดถึง5สิ่งที่คุณต้องรู้ในเรื่องขันธ์5จากแนวทางธรรมะนะ เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นตรงนี้คืออะไรโทษคืออะไรโทษที่เรากำลังพูดถึงนี่คือความไม่เที่ยงอย่างเดียวแต่ว่าขันธ์5ไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงได ้เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นเราเข้าใจแล้วนะว่ารสอร่อยก็อย่างหนึ่งโทษก็อย่างหนึ่งนะ เจ้าค่ะ โทษก็อย่างหนึ่งนี่คือ2อย่างแรกอย่างที่3คือเหตุเกิดของมันเหตุเกิดของแต่ละขันธ์เนี่ยคืออะไรเราต้องทราบเหตุเกิดของรูปคืออะไรเหตุเกิดของรูปคืออาหารคุณกินอาหารเข้าไปร่างกายคุณก็มีมาแล้วพอเรากินอาหารเข้าไปเนี่ยรูปของเราแบบนี้มันเปลี่ยนเป็นรูปอีกแบบหนึ่งเช่นว่ากินอาหารประเภทนี้เข้าไปโอ้โหผนังในลำไส้นี่เกิดมีปัญหาเลยมันขยายขับน้ำย่อยประเภทนี้ออกมาทำให้ท้องไส้บั่นป่วนอันนี้ก็คือมีสังขารก็ทำงานแล้วน ะ สังขารคือการปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงของร่างกายที่ทำให้ผนังลำไส้มันลอกออกเกิดเป็นท้องเสียอันนี้คือปรุงแต่งรูปให้สำเร็จรูปโดยความเป็นรูปอีกอย่างหนึ่ง เจ้าค่ะ อันนี้ก็คืออาหารเนี่ยจึงเป็นเหตุของมันแต่เป็นเหตุของมันทีนี้เหตุของเวทนาสัญญาและสังขารอันนี้คือเหมือนกันคือผัสสะนะผัสสะเป็นเหตุของเวทนาผัสสะเป็นเหตุของสัญญาผัสสะเป็นเหตุของสังขารส่วนเรื่องของวิญญาณเหตุของวิญญาณนั้นคือนามรูปคำว่าวิญญาณตรงนี้คุณเดินใจเราต้องทำความเข้าใจว่ามันไม่ใช่จิตไม่ใช่วิญญาณวิญญาณไม่ใช่จิตนะจิตเนี่ยมีสภาวะสั่งสมนะคือสั่งสมบุญสั่งสมบาปถ้าทำดีก็สั่งสมบุญทำไม่ดีก็สั่งสมบาปแต่วิญญาณเนี่ยไม่ได้มีสภาวะสั่งสมนะวิญญาณจิต หรือมโนอะไรพวกนี้เป็นอนัตตาหมดละแต่ว่าจิตเนี่ยมีลักษณะของสั่งสมบุญสั่งสมบาปวิญญาณนี่มันไม่ได้สั่งสมนะมันแค่เป็นกิริยาที่ไปทำหน้าที่อะไรมาทำกิริยานี้คือจิตนั่นเองคือจิตนั่นเองท ี นี้เรารู้เรื่องรสอร่อยโทษเหตุเกิดแล้วก็ที่ต้องรู้ต่อไปคือการดับของมันการดับของมันจะดับรูปได้เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณได้ต้องดับที่เหตุของมันถึงจะดับรูปได้ก็ต้องดับที่อาหารถ้าอาหารไม่มีรูปก็ดับไปจะดับเวทนาสัญญาสังขารได้ก็ต้องดับที่ผัสสะถ้าผัสสะไม่มีเวทนาสัญญาสังขารก็ดับไปจะดับวิญญาณได้ก็ดับที่นามรูปถ้านามรูปดับไปวิญญาณก็ดับไปนั่นนี่คือในข้อที่4และข้อที่5คือวิธีนําออกตรงนี้ล่ะวิธีนําออกในวิธีนําออกก็คืออุบายใดอุบายใดที่ถ้าเราอาศัยแล้วทําให้เกิดความคลายกําหนัดในรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณนี้ได้เนี่ยอุบายนั้นเรียกว่าอุบายนําออก อ ุบายเนี่ยมันไม่เหมือนกับโทษคุณเดินใจคือโทษเนี่ยเราเห็นอยู่ว่ามันเป็นความไม่เที่ยงใช่ไหมเช่นคุณเจอความทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งถูกต้องเช่นเงินหายญาติตายแก่ตกบันไดโอ้เจ็บเจ็บเจ็บมีโทษแล้วนะเห็นโทษมาแล้วนะ เจ้าค่ะ แต่ถ้าคุณไม่ทําอุบายในการนําออกคุณก็จะเอาออกไม่ได ้ คือโทษเนี่ยมันทําให้เราเห็นโทษแล้วถามว่าเห็นโทษแล้วคุณจะวางได้ไหมคุณจะวางไม่ได้เลยถ้าคุณไม่ได้ทําตามมรรคแปดเพราะฉะนั้นอุบายในการนำออกนี่คือมรรคแปดให้อามาพูดอีกทีหนึ่งนะคนเห็นโทษของขันห้ามีทุกคนเช่นคุณเข้าห้องน้ำคุณปวดท้องนี่คือคุณเห็นโทษของขันห้าแล้วว่ามันไม่เที่ยงโอ้มันทำให้เราแบบปวดท้องหรือว่าได้สิ่งที่ไม่สมหวังเงินหายญาติตายพวกนี้คุณจะเจอโทษของมันอยู่เสมอทีนี้คนที่เจอโทษแล้วเนี่ยแล้วคุณจมอยู่ในโทษของมันนั้นจมอยู่ในกองทุกข์นั้นนี่คือประเภทที่หนึ่งหรือคนประเภทที่สองที่เห็นโทษแล้วแล้วคุณจึงหลีกออกมาได้คือถ้าคุณไม่เห็นโทษนี่คุณจะหลีกออกมาไม่ได้นะแต่เห็นโทษแล้วจะหลีกออกมาได้หรือไม่อยู่ที่ว่าคุณทำอุบายเรื่องนำออกนี้หรือไม่ถ้าสมมติว่าเราเจอทุกอย่างในหนึ่งถูกต้องแล้วนะแล้วเราไม่มีมรรคแปดในใจของเรานะคุณไม่มีทางที่จะออกมาจากทุกนั้นได้เลย เจ้าค ่ ะ ให้อนุมาพูดอีกครั้งหนึ่งนะเราเจอความทุกอย่างใดอย่างหนึ่งถูกต้องแล้วใช่ป่ะเราจะไม่สามารถออกจากความทุกนั้นได้เลยนะถ้าเราไม่ทำตามมรรคแปดถ้าเราแบบโอ๊ยทำไมฉันถึงเป็นอย่างนี้อันนี้คือคุณมีมิจฉาสังกัปปะแล้วนะไม่ได้มีสัมมาสังกัปปะโอ๊ยทำไมสิ่งนี้ต้องเกิดขึ้นกับฉันอันนี้คือมิจฉาสังกัปปะนะไม่ได้มีสัมมาสังกัปปะฉันก็ไปขโมยของอันนี้คือมิจฉากัมมันตะนะสมาธิฉันก็ไม่มีขึ้นขึ้นลงลงตามสิ่งที่มันขึ้นขึ้นลงลงก็เป็นมิจฉาสมาธินะมันไม่เหลือเลยนะมันจะไม่เห็นโทษอยู่ก็จริงอ่ะแต่ไม่สามารถที่จะออกจากกันหน้าได้ คือไม่มีทางแก้ไขได้นะเจ้าคะ ไม่ได้พูดถึงแก้ไขได้นะคุณสนใจอาตมาไม่ได้พูดถึงว่ามันจะที่มันทุกข์มันจะกลับมาสุขไม่ใช่นะหรือว่าที่คุณเจ็บแล้วมันจะหายไม่ใช่นะแต่เรากําลังพูดถึงว่าจะออกมาจากมันได้ยังไง คือ พ้นไม่ใช่ดับนะพ้นไม่ใช่ดับเข้าใจไหมสมมติว่าเจอความเจ็บอยู่แล้วคุณพ้นจากความเจ็บนั้นไม่ใช่ความเจ็บนั้นมันจะหายไปเราต้องแยกประเด็นตรงนี้นะ เจ้าค่ะ โอเคเรากําลังพูดว่าถ้ามีโทษเราเห็นโทษของขันห้ามันไม่เที่ยงอยู่อ่ะเช่นเป็นโรคอย่างหนึ่งมันเจ็บเจ็บอยู่ข้างในเนี่ยนะเจ็บอยู่ข้างในเนี่ยคุณเห็นโทษแล้วใช่ป่ะแต่คุณเห็นโทษแล้วคุณจะไม่พ้นคุณจะไม่พ้นถ้าคุณไม่ได้มีมรรคแปดอย่างตัวอย่างที่อาตมาอธิบายเช่นว่ารู้สึกไม่สบายใจรู้สึกแย่ทำไมต้องเป็นชั้นด่ากราดอันนี้มีมิจฉาวายามะคือมันไม่มีสัมมาวายามะไม่มีสัมมาสมาธิยังคิดบ้าบอไม่มีสัมมาสังกัปปะเนี่ยอันนี้คุณไม่มีทางที่จะออกมาจากมันได ้เจ้าค่ะ ต้องมีซะก่อนนะต้องมีซะก่อนมีแล้วต้องพอดีพอเหมาะที่อาสวะจะไม่เกิดคุณถึงจะพ้นได้โอเค เจ้าค่ะ เข้าใจนะ เข้าใจเจ้าค่ะ ตรงนี้อุบายเครื่องนำออกคือมรรคแปดไม่ใช่แค่โทษอย่างเดียวบางคนคิดว่าฉันเห็นโทษของขันห้าแล้วนะฉันเห็นโทษของทุกข์แล้วนะทำไมฉันยังไม่พ้นสติเอาคุณทำมรรคแปดไปละ เจ้าค่ะ มันคนเห็นโทษแล้วจมอยู่ในโทษนั้นอยู่ก็มีเยอะแยะไปเพราะว่าคุณไม่สามารถทำมรรคแปดได้เพราะฉะนั้นถ้าเห็นโทษแล้วคือบางคนจะบอกว่าไม่เห็นโทษแล้วเจริญมรรคแปดได้เนี่ยก็ไม่ใช่คือบางคนจะเห็นโทษถึงแม้ว่าจะยังไม่เกิดทุกขเวทนาก็ตามใช่ไหมว่าชีวิตฉันก็มีความสุขตลอดสุขว่าฉันก็ดีตลอดแต่ว่าเขามีปัญญาในการที่จะรู้ว่าอ๋อจริงมันมีโทษนะแล้วรู้ในใจเนี่ยแล้วก็เจริญมรรคแปดเขาก็จะพ้นได้นะเข้าใจเนาะ เข้าใจค่ะ ประเด็นสุดท้ายในที่นี้ที่จะพูดถึงก็คือว่าการทำงานของมันการทำงานของขันห้าเนี่ยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนะเริ่มจากผัสสะก่อนเลยคุณเดินใจเริ่มจากรูปของเราเนี่ยนะเรามีตาใช่ไหม ตาเนี่ยมันจะไปได้ยินเสียงมันไม่ได้ตาเนี่ยมันต้องรับรู้ได้แค่รูปเท่านั้นหรือเราจะเอาหูไปจุ่มในอาหารเพื่อที่จะรับรู้รสมันไม่ได้ตรงนี้คือเป็นข้อจำกัดเป็นช่องทางของร่างกายของเราเป็นอย่างนี้มันก็ต้องมาตามช่องทางคือตาหูจมูกลิ้นกายและใจนะมาแล้วไงอ่ะก็ถ้ามีตามีการรู้แจ้งทางตาก็จะมีผัสสะตุ้มขึ้นทันทีคือมีตาก่อนนะมีรูปใช่ไหมมีตามีรูปก็จะมีการรู้แจ้งทางตาสามอย่างนี้รวมกันจึงเป็นผัสสะบูมขึ้นทันทีเพราะฉะนั้นรูปมีแล้วนะวิญญาณมีแล้วนะมีสองอย่างแล้วนะรูปมีแล้ววิญญาณมีแล้วนะเช่นว่าถ้าเอาเสียงมาถูกลิ้นจะไม่ได้นะต้องเอาเสียงมาโดนหูใช่ปะมีเสียงมีหูมีวิญญาณนะโสตวิญญาณสามอย่างนี้รวมกันว่าเป็นผัสสะพอมีผัสสะแล้วพระพุทธเจ้าตรัสว่าจะมีความรู้สึกมีความหมายรู้และมีการเจตนาสามอย่างก็คือเวทนาสัญญาและสังขารนั่นเองเวทนาเช่นอะไรถ้าเสียงนี้มันเป็นเสียงด่าเป็นเสียงด่าเอาคุณรู้ได้ไงเป็นเสียงด่ามันเป็นสัญญาไงเป็นสัญญาเอ้าเขาด่าว่าไงเขาด่าไอ้หมูไอ้หมาเอ้คำนี้มันไม่ใช่คำด่ามั่งถ้าไปเรียกกับเด็กนี่คือเขาก็เรียกแบบด้วยความเอ็นดู เจ้าค่ะ แต่ทำไมคุณรู้ได้ไงว่าเป็นนี่เป็นคำด่าก็จึงเป็นสัญญาไงความหมายรู้ใช่ไหม เจ้าค่ะ พอรู้ว่าด่าหมายรู้นะคือวิญญาณในจิตมันมีวิญญาณแล้วใช่ไหม เจ้าค่ะ คือจิตมันไปทำหน้าที่วิญญาณใช่ไหมผ่านทางรูปคือหูใช่ไหม เจ้าค่ะ วิญญาณแล้วนะรูปนะก็จะมีภาษานะภาษาก็ทำให้เกิดสัญญาคือความหมายรู้ว่าไอ้นี่มันเสียงด่านี่นะก็ทำให้เกิดเวทนาคือความรู้สึกนะเวทนาก็มาหลังภาษานะรู้สึกว่าไม่พอใจเว้ย เจ้าค่ะ ไม่พอใจไม่พอใจว่าทำไมเธอต้องมาด่าฉันไม่ได้ทำอะไรเลยนั่นมันไม่ยุติธรรมทำไมฉันต้องถูกด่าฉันทำความดีฉันไม่ควรจะต้องถูกด่าฉันจะด่าเธอตอบนะการที่ฉันคิดว่าฉันจะด่าเธอตอบเนี่ยเป็นการกระทำตอบของฉันแต่สัปดาห์ที่แล้วเราพูดถึงเรื่องการกระทำตอบนะคุณใจ เจ้าค่ะ มีประเด็นหนึ่งที่อาตมาไม่ได้พูดก็คือบางคนตอบแทนกันด้วยความแค้นเขาทำให้ฉันจะแค้นตอบอย่างเงี้ยนะเพราะนั้นฉันจะตอบมันด้วยเป็นสองเท่า ตาต่อตาฟันต่อฟัน มันด่าฉันว่าไอ้หมูไอ้หมาใช่ไหมฉันจะด่ามันด้วยสัตว์อย่างอื่นอีก4เท่าคืนกลับไปอย่างนี้ไปต้นไอ้การที่เรารู้สึกเป็นทุกข์ใช่ไหมแล้วเราจะปรุงแต่งด่ามันกลับไปเนี่ยนี่คือสังขารสังขารเข้าทำงานตรงไหนสังขารเข้าทำงานตรงจุดที่ว่าปรุงแต่งให้เวทนาสำเร็จรูปโดยความเป็นเวทนาอีกแบบหนึ่งปรุงแต่งให้สัญญาอันหนึ่งสำเร็จรูปโดยความเป็นสัญญาอีกอันหนึ่งสัญญาว่ามันด่าฉันอย่างนี้ฉันต้องด่ากับมันไปสองเท่าสัญญาใหม่เกิดสังขารตรงเนี้ยปรุงแต่งปุ๊บก็จะออกไปทางวาจามีสัญญาก็จะมีวจีสังขารออกไปเป็นคำด่าตู้มไปเลย เจ้าค่ะ นะหรือออกมือออกไม้ด้วยสัญญาแบบนี้มากระทบปรุงแต่งให้เป็นสังขารออกแล้วไปออกสัญญาทางมือทางไม้สัญญาทางมือทางไม้เช่นชกต่อยชกตีนะคือสัญญาศิลปะการใช้สัญญาด้วยมือนี่มีพุทธพจน์บอกอยู่นะเช่นการปั้นหม้อหรือว่าคนเป็นวิศวกรรมพวกนี้เขาจะชำนาญในการใช้เข็มฉีดยาพวกนี้เป็นศิลปะการใช้สัญญาด้วยมือเพราะฉะนั้นการที่คุณไปชกเขาเนี่ยก็จึงเป็นการปรุงแต่งที่เกิดจากสัญญาอันหนึ่งปรุงแต่งให้สำเร็จรูปด้วยความเป็นสัญญาอีกอันหนึ่งตู้มออกไป เจ้าค่ะ แต่ตรงนี้คือสังขารตรงนี้เป็นกรรมนะถ้าสังขารตรงนี้เป็นกรรมแล้วนะเป็นกรรมแล้วเพราะฉะนั้นมันก็จะสร้างกรรมกันอย่างเงี้ยคุณรับมาคุณรู้สึกสุขทุกข์คุณก็ปรุงแต่งไปเป็นทางกายทางวาจาและทางใจนะสังขารเนี่ยนะมีทั้งทางกายทางวาจาและทางใจนะก็จะเป็นความคิดการพูดและการกระทำ เจ้าค่ะ แต่การทำทางกายตรงนี้นั่นก็จะเป็นการทำงานของมันเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นคิดว่าท่านผู้ฟังคงเข้าใจแล้วนะเราพูดถึงประเด็นเรื่องของขันธ์ทั้ง5ไล่มาตั้งแต่เมื่อวานนี้พูดถึงบทบัญญัติความหมายของเขาในอุปมาอุปไมยกิจที่ต้องควรทำใน5อย่างจนมาถึงวันนี้นะการทำงานของเขาแล้วก็เหตุเกิดผลวิธีนำออกอะไรต่างๆรวบยอดอยู่นี้ทั้งหมดคำสอนของพระพุทธเจ้าที่สอนมากที่สุดคือเรื่องนี้เรามาอัดกันอยู่ใน2ตอนเนี้ยอาตมาก็ไม่แน่ใจว่าท่านผู้ฟังจะตามทันไหมนะแต่ถ้าผมว่าตามไม่ทันอย่างไรมีคำถามข้อสงสัยสามารถเขียนถามกันมาได้ก็แล้วกันเน าะเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะน่าเสียดายจริงๆเวลาในรายการธรรมรัปรุณในเช้าวันนี้หมดลงแล้วนะคะอยากจะขยายเวลาไปสัก1ชั่วโมงแต่ว่าเราก็มีแค่ครึ่งชั่วโมงเท่านั้นในทุกๆเช้านะคะดังนั้นก็คงจะต้องขอนำท่านผู้ฟังกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสแห่งวัดป่าดอนหายโศก